دا تمی شبهی جواب دی اوغا تمی شبه داو چی مونگی زکا عبادت کوو چی دی زمونگ دا پارا اللہ تا شفاعتو کی چی دی اللہ تا زمونگ دا پارا شفاعتو کی دا با آخر کی ہوئی جواب با آخر کی راضی چه شفاعت نشی کولے اختیار ورسرہ نشتا دے چیانسی آیات بئی وَلَاَمْ لِكُلْ لَذِينَ اَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَاعَتَا اگی سر اختیار کم تا دا پار شفاعت کی دا شبہوا سور زخرب کی بدا گئی جوابی چه دا تم شبہوا مکی سر مناسبت تا دے چه و شبهات ذکر شو نا تم اپا سور زخرب کی بیانی دویم داو چه مخ کی زواجر پا سور شورا کی ذکر شو زیاد زیاد پا اتخاذ الاولیاء سرا پاقیدی دا اولیاء سرا چه اللہ بیا بیا ہو حضی سورت زخرب کی داغی اقسام بیانی چه دا سوک دی چیغی بغیر دا اللہ نور نیولی پا خدای توب سرا دری مداو چیل تیوی حجتهم دا حضتن دا دی خلق و دلیل باطل دے سور زخرب کے اغا دلائل ذکر کئی چلاو تا باطل ویلی چاس دی داغی اقسام ببیانی دغسی سلورم مخیوی اولو بست اللہ رزق العبادی لبغاو پی لردی که اللہ اخپلو بندیان لرزق پراخ کی دیبا بغاوت جوړ کی سورہ زخرف کی داغی وضاحتیو کو تینتی سیاد کی بداغی وضاحت کی او پینزم داو چه مخیوی شرع لکم من الدین اللہ تاصل دین نازل کرے دا سورة زخرب کی بددریو انبیاء و ذکرو کی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام داغو کنا چمخ کی شورا کی اجمالاً ذکر کریو حضرت تفصیل کی چیز دی انبیاء و دین دخوا ورش پا گمداو چلتا ہے جازنو دا کشتو بیڑو ذکرو کو چی چلی گی پا دریاب کی کنا سورة زخرب کی بداغی دعاو خیئی چګور دغه کې کینې کنا هغه دعا وای غره سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اوم داو چلته اخر کې وی هبل مې شاه ویناسن سورې زخرب کې د مشرکین عادت ذکر کی چاغي و بدګنل پلور باندې ډیر بد به ګنل وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا او تم داو چوی اوحینا الیکا روحا قرآن تے روح ہوئی غسکنا نصور زخرب کی با داغیر دیر تعریف کی چننو فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم چلائی مونگ سر دے پلوح محفوظ کی پٹولو کی اچت مرتبی والا دے دقا سیل تیویل و مختلفتم فی من شین کہ اختلافم پیدا شنو فا حکمو الاللہ قرآن لے راولا سور زخرف کی باوئی فستمسک باللذی وحیی لیک قرآن باندی منگولی و لگوا دا حجت تے دا دلیل لے سورت کے دری حصی دی اول دا اولنا 36 آیت پوری دا حضو انبیاء دا 36 نا 67 پوری او دری انبیاء ترخیر پوری دا قلع سیدہ چیدے اول شپک دیر شو آیاتونو کی دا قرآن ترغیب تعریف ابیا و زجر منکرین و معارضین لا چاگی و منمنو دا دی زمانگ نوا پسو آغستیشی ابیا و نقلی دلیل ذکر کئی دی ابراہیم علیہ السلام نا اول نقلی دلیل ابراہیم علیہ السلام نا پدی مسئلہ باندے اب یار پسید 34 نا پلا زواجر دی معرضین دا قرآن لہ چلا یسوک مخواڑی دول شیطان مرگر کما اغد سرا بیا مرگری تر قیامت پوری اب یار پسید دلیل و ذکر کی دا موسیٰ علیہ السلام نا پدید ویم باب کے او شبهات بی نور بغیر د دې شبهاتونه زمینی زمینی شبهات په ذکر کړي او بیا دریم باب کې با اصل شبهای عورت په شرک باندې او عقلی دلائل با ذکر کړي عقلی دلائل چې هر صورت کې د حوایونه اته پوره کړي او صورت ممتاز دے پدی جواب دا اتم شبہی او پا شبہاتو کسیرو باندے فقالو قالو سر قالو قالو نور شبہات پا ذکر کئی دا سے او پا ذکر دا انبیاءو سلاسو دا خاص مطلب دا پارا چیدی صورت کے دا خاص مطلب دا پارا ذکر کری چیدی ویلو چیدی منگا دین د مشرانو دین دی الله تعالی چې مشر ابراهيم عليه السلام مشر موسی عليه السلام مشر عيسو عليه السلام د دین مشران خدا دی که دنیا غیا د وینو هغه مشران ندي هري پسې هتل نه پکار پا بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله پوی په معنا دې والکتاب المبین گواہ دے کتاب و قرآن وضاحت کو ان کے اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا یقیناً مونگا نازل کدی لرا لستل شوی پارا بے جبا جعلنا مانا نزول توی نازلون کا پدی لغت باندے اَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دید پارا چی تاسو پی سو چکے تاسو پی زان پوکے قرآن دید نازل شوی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلَى عَلِيٌّ حَكِيمٌ او یقیناً دا قرآن پاغا اصل لکتابنو کیچ لوح محفوظ دے اللہ وی زمون سرادی رچت تے ومرتبہ کی او حکیم او دا علم او دا حکمت کتاب دے تعریف یوکو نو زجر ذکر کی معرضین اولا چیزی ویلو چیرا زمونږ د طبیعت سره برابر نه دی نو کدا تا واپس کنو خوی نو الله جواب کوي اپا نظر بان کوم ذکر صفحن ولی واړم ستا سنا واپس کوم ستا سنا دا قران بیا په واپس کول باندې ان کنتم قوم مسرفین د دیو جنا چې شویتا سو یو قوم مشرکان تاسو یې نه مننه سمت لفظ بیا واپس کما ولی نور خلق نشتا ہے واضح تاسوی په دنیا کی دا معنی کی امام رازوی انترکو کم تاسو دغا سے پریدما فنظر بان کم او قرآن دن واپس کم نا لا نترکو هذا الاعزار والانزار دا وی په دنیا کی خواه پس اباوی کونکم مصرفینا کتاسو کفر و کنور خلق نشتا دے وکم ارسلنا من نبی فی الاولین او سمرہ لیگلی دمونگا پیغمبران فمخی قوم نکیم وما یاتیم من نبی نوراغ لذی تاسو پیغمبر الا خو چې کله راغلی وو قانو به استادیون دیور پر ټوکې کولی ته داسې تشاعر په اهلک ناشد منهم بدشن پس هلاک کړ مونږ هغه چې کوم ډیر زیات د دینه په طاقت کې هغه هم هلاک کړی عادیان سمولیان فمزا مثل الاولین او تیر شوی دی مثالونه واقعات تړمبو قومونو دلائل ذکر کئی اعترافی چدا مشرکان پا خپلا منی ولی انسال تاوم من خلق السماوات والاردان کتا پوسو کئی دادی مشرکان چا پیدا کری دی اسمان نوز مکان لیقولن خام خواوائی بل جواب نکئی خام خواوائی خلقهن العزیز العلیم پیدا کری دی لراغذات چډیر غالب دی زبردست ذات دی او علم والا دی الذي غزات جعل لكم الارض مهدا چې ګرځولې دا ستاسو لپاره زمکا بچونه او جعل لكم فيها سبلا او جوړ کړی په دې کې پلنې پلنې لارې لعلكم تهتدون دې لپاره چې تاسو پیو بل توره سې کنه لارې دې له پکې جوړې کړې فالذی غزات تنزل من السماء ماء بقدر چې نازل وی دا سوان نو بو خو په اندازې سره بیا تینا څنګه مخ کې وي په اندازې باندې ان شرنا به بلدتم میتا ولایمنګ راځوندې کو پاره سره غکلې مړ او چې سبا کې نی فصل نی راپ عباد کو عباد کو فذالک تخرجون دغه څه بتاسوم قیامت کې راوي استلی شه والذی غزات خلق الازواج کلها پیدا کړی دي جوړې ټولې انسانان جنات حیوانات جانور عرش کې الله جوړې څنګه شورا کې وي چې یذرؤکم فی تدبیرولو طریقه ده کنه وجعل لكم من الفلك والانعام او پیدا کړی ستاسو لپاره د دې کشتونه په دریابونو کې او د دې انعام او سارونه او چزمکا ما ترکبون هغه چې تاسو به سورلی کوي او سورلی څنګه یې لتستو علی ظهوره چې خبرابر او مطمئن شه د دې په شاګانو باندې که پاس باندې کې ناشته که پوخ باندې کې ناشته نو څومره باندې مطمئن شي چې لکه په تخت کې ناشته ثم تذكروا نعمت ربكم نو ځکه وخت کې بیا وایي چې الحمدلله حدیث کې راځي ته دعا برستو وي دغه وخت کې وایي الحمدلله وایي بیا یاد کوي تاسو نعمت خپل رب اذا استویتم علیم کله چې خبره بر کیناسته په دی باندې وتقولوا او دا دعا بوای سبحان الذي سخر لنا هذا پاک دې هغه ذات چې تابې کړی زموږ د پاره دا زمرا لوی لوی سيزونه کاغه جانور دی او کاغه دا جهازونه دی اما کننا لو مقرنین انوی مونگ دیلرا تلون کی پرانستون کی اگا و سوک تلی پرانستی و بس اللہ تابع کری دی نو سوئی نا کما شمی بوزی ارا بوزی و غگ نکی داد اللہ تابع داری دا فینا الی ربنا لمن قلبون اور دا عمر سروئی چدا خو زمونږ د دنیا سفر دی دا خو وړو کې سفر دی همون په دې سره ځان ته غلوې سفر یادو ښا چې مونږه خپل رب ته اوریدونکو دې ته د عبرت خبر وې کنه ښا رضا الله رب عزت دلیل په یو تر ذکر کړه په یو تر دلیل کائنات او اخر کې سمره راويستا چیزی شکریہ ادا کہیں نو زواجر دي مشرکین اوغت مضمون ده ها پشان د سوره نحل تاریخم دا ذکر کړو اغه مشرکان د جاهلیت رسمي رواجی کارونه ها وجعلوا له من عباده جزءا غرزولی دي دي مشرکانو الله لرا زخپل بنديانو نا جزءا ولد جزء توي کنه زګي قالوا الملائکه بنات الله کشاف وی چې دا د مشرکانو عقیده وکنه ها چې ملائک دلاله لونه دي ان الانسان لکفور مبین بشکا دا مشرک انسان ناشکر دے دا اللہ اخکارا ام اتخذ من ما اخلق بنات ولی انی والاللہ داغی مخلوقنا چی پیدا کری دی لونا اغدغا فخی کری واسباکم بالبنین او تاسوی خوشحالک لے پزامنو یو خو شرک کوئی دا اللہ سرا اغل اولاد ثابت ہوئی ابلو سرا بیدبیوم کوئی ولی پیدا بشرا دوم کل جزیر ورکلیشیم او خوشخبری ورکلیشی او تند مشرکانو تا بما ضرب للرحمن مثلا فا اغا لور سرا زنان سرا چی دیئے بیانی دا رحمن دا پارا پا مثال کیم دې وی دې لونه دي کنه چې دا لور باندې د تذیر ورکړې شي زل وجوه مسودا هو کذیم وګرځي مخدد تکتور او ډکی د غم نه او د حسین نه مشرک حال بیانې خدای مسلمان نه مسلمان بچره داسې نه کوي هغه به شکریا ادا کوي هغه به خوشاله وي عزیر عزیبا کله به یو شیر اوړی کورتا لامټی ایو سره کله بل شیر اوړی کورتا خوشاله دی کنه ها خدای چې خفه دی نه دا مشرک دی ها نلای به ذبی کوي ګوره چې کوم بدی شي نو هغه مال ثابت وي او من ینشاو فی الحلیتیم آیا هغه زنانا چی لویولی شی پکالو کی دغیدر سرکاری کنا اگا ما شمانی دا وقتا نا چی گورن پدی که بیکاری خوا دا جامو سرا دا کالو سرا دی سن بولی پدغیداری حسن کامل کی کنا پہو پل قسام غیر مبین عدیب باسنو کیو پو وقت جنگونو کیو جگڑو کی ندی واضح کون کی خپل مطلب لرم وجعلوا الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا دا ټول هغه شرکی رسمونه رواجونه دي ښا او ګرځيږي ملائکه لره هغه ملائکه چې هغه عباد الرحمن دي هغه نوم څه دي عباد الرحمن د رحمان بندیان د اسلینوم د کنا نو دی اسکی اناسا دی وی دا الله لونه دی سم نوم وتناخلی اشهیدو خلقم ولی دی حاضر وخت د پیدایش د ملائکو کې چې دی ولی دی چې دا خو زنانه دی ستوکتو شهادتوم قام خالق له شی د دی دا گواه او یسالون ابیاتنا تپوس بکولیش قیامت کی وقالو دا شبہات تیخا وارو وارو شبہات قصور زخرب کی دیر زیاد تی وقالو سر ذکر کی اوائی دا مشرکان لو شار رحمان وما عبدنا کچر رحمان ذات نوی خوشحال زمون پدی عبادت باندی چه مونگ دا عبادت نکو نمونگ بناو کرے که اغا پا دی رضا نوے خوشحال نوے ما عبدنا هم مونگ بچری دا ملائکو دی عبادت نو کرے دا خو اللہ رضا دی پا دی بانده خواه ان اللہ پا شرک رضا کی گی دا دی مطلب دی ما لهم بذلك من علم نشتی دی لنا پا دی اقبل خبر باندی سو دلیل انهم الا یخرسون ندی مگر اٹکل وینکیم دلیل و سر نشتا خان دی چی دا خبری کئی دا شرکیات اللہ وی دی سر کتاب شتا دی اما تیناهم کتابا من قبلی ایم ورکڑی دی تا کتاب مخکد قرآن فهم بی مستمسکون چیزی پا غیبان دی منگولی لک لکی کری دی او لاسونه پک لک کری دی او پیس وقت که زدان ننخوزی دکه دی کتاب دا خدمت تی کنخا او دی قدر و عزت تی چی بس هر وقت که وستا دی سرکاری ننه کتاب نشتا بل قالو انا وجدنا آبانا بلکه وای دی چی منگا مندی دی اخپل مشران على امت پیو دین باندی فینا علا سارهم محتدون امونگ با دیخ پلو مشرانو پا طریقو باندی کامیابی گو وکذالک تسلی پیغمبر لا چه دا خبر دا وسن ندا دا خبر دیر پخوانه رخا دا دی چه وسوی چه مونگ با دیخ پلو مشرانو پا طریقو باندی کامیابی گو وکذالک ما ارسلنا من قبلکا فی قریت من نذیر او دغسین دلیگل من مخکستانا پیوکلی کی یرون کے اللہ قال مطرفوا مگر ویلی وغا معتبرو او سردارانو انا وجدنا آبا انا علا امت من منتدیخ پل مشران پیو دین پیو طریقہ فانا علا آثار مقتدون امونگ با پا دی پا طریقو باندی روانیو بس امونگ داغا نپریدو کنخا امونگ ایستو ایجت نشتا خا قالان اوباوی پیغمبر پا جواب کی اولو جیتکم بی اهدا مما وجدتم علی آباکم اگر کر آغلیم تاستا یا خلقو اگر کزر آغلیم تاستا بی اهدا پا دیر اعلا سرا یا پا دیر واضح سرا داغی دیننا چه تاسو منتی پاگی خپل مشران نو تاسو با زمان خبر نمانه اگر که زمان خبر دیر اعلائی او دیر واضحی قالو اوبوی اغینا بی ما ارسلتم بی کافرون مونگا پاگا مسلا چه تاسو را لگلی شیوی انکار که مونگ نمانو خوا فانتقمنا منهم نلائی ما تنبدلو آغست دا پیغمبرانو دا پارن اغی خونش آسته نمونگ ولی بدل واغسته فانظر اگورا که بکان عاقبت المکذبین سرنگش انجام ده دروغ جنو دلیل نقلی پیش کئی ابراهیم علیہ السلام نا پدی مسئلہ بانده او دا جواب ده پحیقت کے چیزی بیا بیاوی وجدنا آبا انا وجدنا آبا انا نلای مشران خو پیغمبران دي د دینو دا تاسو کوم مشران یادوې یاد کا چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار تا او قوم ته بشکا ز جدایما اننی براون ز به زاره ما دا غنا چې تاسو عبادت کوئ الا الذی فطرنی هم اگر هغه ذات چې پیدا کړم دا غن نیم جدا اغه عبادت کوما پنو سیادین هغه به ما ته لار خی د کامیابې کامیابی خو پاږي کی چې الله خو لیخه فجعل کلمتا باقیتا فی عقبهم وګرځول الله دا خبره د ابراهیم علی السلام پاتې دغه پاولات کی دغه پاولات کی تر اخیره پور راوستها داغه په نسل کې داغه خبره وا باقیتن فا اوسو کلمه تن باقیتن الا اله الا الله قرطبی وی ابن کثیر وی چې دا کلمه ده کنه داغه په نسل کې راغلی دا دلهم یرجعون دې لپاره چې دا خلق دې توحید ته رجوع کی هغه اصل مسلې او دی خو هغه تروجو نه کوي دا مشرکین عرب بل متعتو هاولائی و آباهم بلکه ما فیده ورکلی دی تاو دی مشرانو تا پا دی دنیا کی عمر می ورکلی دی مال دولت می ورکلی دی او غی پا دی باندی داسی شو دنیا پرستی اختیار کلا حتی جاهم الحق و رسول مبین تردی پوری چراغ دی تحق چه قرآن دی او یا رسول خکارا اخری پیغمبر و تراغ ولما جاهم الحق قالو هذا سحر وإنا به كافرون کل چراغ دی تاغ حق اغا قرآن نویوی چه دا خو جادو دی امون خدا بالکل نمن إنا به كافرون وقالو دا بلا شبه دا اوائی دا مشرکان لولا نزل علی هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم ولی نازل نکلیش دا قرآن پداسی او سلی بانده چه غدیر لوی او مشعوری پدی دو او کلو کیم پا مکہ کی مشعور خلقشتا لکا ابو جہل یادو ابو لہب یادو ولید دا نور لیل مشران وی گور مشور خلق پکشتا او طائف ہو طائف کدیر مخوریز خلق شتا دا قرآن پاغی ولی نازل نشو چی بودی پیغمبر نازل شو دا شبہ و خواب اللہ جواب کئی چی دا اختیارات دی سر دی اهم یقسمونا رحمت ربکان ایا دیبا تقسیمی رحمت ترابستان نبوت رحمت تے رسالت رحمت تے دا با دی تقسیمی چی دی چالا خوخی نور کئی با دا دی اختیار شتے نالاوینا نحنو قسمنا بینام معیشتام فی الحیات الدنیا منگا تقسیم کری دا دی پمیند کی اگا نوڑای دا دی پدی جون دا دنیا کی دی پا خپلا نوڑای کی اختیار نشتا نو تا خوال زور کو ما چه سنگا می مقرر کلی خوا ما تقسیم کلی دی معیشت دی رزق و روزی دی پا جون دا دنیا کی چه دی او سلی پا خپلا نوڑای کی اختیار نی ناغا با خلقو لنبوت ورکی پیغمبری بورکی از خدای خزانی با تقسیمی پرفانا بازم فوق بازن منگو چت کلی دی بازی دا پاسا دا بازونا درجات ان پا مرتبو کیم سوکم دنیا کی مالدار پیدا کلی دی او سوکم پا دنیا کی خوار او غریب پیدا کلی دی حکمت سا دی حکمت دا دی لیت تخز بازم بازم سخرین چونی سی دا باز خلق او چی مالدار دی دی نورو لرا پا مزدور ایسران دا دنیا نظام با علا چلی چه سوک پاکی مالداری ازوک پاکی اجزان نو مالدار با جیب تلاس کئی او غریب با من ڈوئی داغا کار با پخپل دیکی گی دادا کار با پخپل دیکی گی دا دنیا نظام اللہ دا سے جوڑ کرے خوا اکٹولی او شانتی شی نو دا نظام با ادری گی پزے باندے چه مزدور نئی او کاریگر نئی او مصری نئی نو کارو نو بسنگا کی سخری اندار فرحمت ربک خیرم مما اجمعون فاللہ رب العزت وی دیتا مرتبی مو آئے دیتا درجی مو آئے دا دنیا رحمت طرف ستا چی جنت تے او دیر بہتر دے داغنا چی خلق را جمع کیم دنیا دا غی مقابله کی سینه دی دی تا مرتبه او دی تا درجه نشوی لکھا دا وست تفصیل کی دا آیت دا سور شورا چل اللہ رب العزت ویلیو کچر از رزق پراخکم خلق با بغاوتو کی دا غی تفصیل کی دی آیت کی فلولا ان يكون الناس امه واحده الله يكنوي دائره چې دا خلق په ټولیو موټی شي په کفر باندې مسلمان به کډو بیا پیدا کیږي نه ټول به په کفر راځي ماشيخه الله وی کدایره نوې چې شي به دا خلق ټولیو ډله په کفر باندې لجعلنا لمن یکفرو بالرحمن ما به پیدا کړیو دا خلق د پاره چې کافران دي او کفر کوي پر رحمان باندې لبیوتهم د کورونو دي د پاره سقفا من فزتن چتونه د چاندی د سپینو زرو ها چتونه به موږ له داسې جوړ کړیو من فزتن او معارج علیها یظهرون او غسیلې چې پاره باندې برخیجیم هغه به موږ چاندی ویخه ولی بیوتیم ابواب و مسروران او د دې کورونو لپاره دروازې او پالنګونه علی آیت تکیون چې پاره باندې آرام کوي و زخرفا سونی چاندینا لاوی ارس دا ټول به سرو زرو جوړ کړیو ښا دې کې وسشه نو نه لارګې نو سیمټو اس باندې ټول به سرو زرو په دنیا کې ښا پلاوی چې خلقو ته کتلې وکنه دی بیا چې تټینګې زو دی خو به چې په کفر کې مزیدی اللہوی دا دیو جنمی ولدہ کورونا و چتونا و دا سرو درو نکڑو خوا داولی دا زکا چه اللہوی داگی خواست اخیرت نشتا کنا پتش داگا دنیا ہے دا چه دنیا دا نو ما بولو خوصا مکڑی و خو خوار مانو نو بیمال ریجیلو چاسی مال تس نشتا خوا خداوی د دې بیا کې دې خلقو د وجنخه وین کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا او ندی دا ټول چلا بیان کړ سر او سپین مگر سکا د ژوند دنیا دا والآخرت عند ربک للمتقین او آخرت او جنت او پنی طرف سا خاص د متقینو پوری دا دغه تفصیل وکړه و زجر ذکر کی بیا پہ اراد دا قرآن او خبر اول تلالا چاو اللہ ہوئی افا نظر بوان کم الذکر سبحان ولی قرآن بیا واپس کما تس ایمان را نوڑو نا ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا اگا سوک چمخواری زان اڑن کی د ذکر د رحمان ذات نه چې قران دی نو مونږه مقرر کو د زده پاره یو شیطان او هو له قرین هغه د مرګري تر مرګه پورې دلا کیږي تنا دا ولولي دا د قران د وجنه ها دا لا خپل قران غیرت کوي چې څوک زماده کتاب نه مخ اړي دا قران مرګرتیا پریدي زبا سر شیطان مرگری کوم چې بس دی دل خد کنه خا چه قرآن دی پری خودو دا مرگری دی خد خا او غو سر سکار کئی فینام لی سدونام عن السبیلیم او دا شیطانان منکی دی لراد سیل آرنام علی بل پلی علی خا فیحسبونان نام موتدون او غی گمان کئی زمون کار خدې زمون دین حق دی ها داسې دې شیطان دوکا کړی ها چې هغه باطل باندې ګمان کوي چې نو معتدون دا تر کومه پورې د مرګرتی آی ور سره حتا تر دې پورې ځا انا کله چې راشي مونږ ته قیامت کې قالان وای بدا سره یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین افسوس دے چې زما اوستا پمیند کې دې مرګری ته وای ښا چې زما اوستا پمیند کې دومره پاسې لوي لکه د مشرق او د مغرب بعد المشرقین فبئس القرین ډیر ناکار امر کرے زه خو دې تباہ کړی ما زما خو دې دنیا او آخرت خراب کړه چې زما استامین کې په بیسل قرین الله رب العزت بو ته وای ښا چې تاسو ته دنیا کې چاو وی کنا چې مکه وای ګورې استادان او شاگردان د دوانه جهنم کې اې پیرانو موریدان و دوال جهنم کی ہے نتا سباوی چی بلکل خوش آلیو آو چی دوال پکیو کنا نویس پروانشتا دے آو چی مونگ سر اخپل مشرانی امونگ سر اخپل پیرانی امونگ بلکل خوش آلیو اللہ بوتاوی فلین فاکم الیوم او ہرگز پیدا در نکلتا سلنن از ولمتم کله چې تاسو شرک کړو په دنیا کې څه خبره انکم فل عذاب مشترکون دی خبره چې نن تاسو په عذاب کې شریک یې تاسو یې چې شریک یو نو څه پروا نشته ها الله یې څه پیدا درکړه هغه چټول پکې پراته یې نو څه خوشالي شته دې ازي به ویل کده پارسی باندې نو ها چ مرګ امبو جشنه دار ده زګنی مرګ کوئی فن کوي رضیبم وی چې کلمون سره خپل مشران او خپل استادان او خپل بزرگان په جهنم کې نوم ډیر خوشاله یو الله وتبوی چې پیدا درکړه تسلی اف انت تسمع الصم اے پیغمبر آتا باوری قل قرآن دیو کانو تا او تا دل عمیا یا با ادایتو کی دیو لندو تا ومن کان فی ظلال مبین او اغا سوک چپکم ریخ کارکی دی فا اما نزحبن نبکا اے پیغمبر پاک کمون بوزو تا لرا تا دی دنیا نا او تا دی خلق و عذاب انوی نی نیس خبر ندا پیننا منو منتقیمون مونگ با دین بدل اخلو ستاسو دا پارخا قیامت کی بطن اخلو او نورینک اللذی وعدنام یا او خیو تاتا پا دی دنیا کی اغا عذاب چی دی سر وعدکون پیننا علیم مقتدرون نزو مونگ پا دی بانده قدرت شتا فستمسک ستاکار دنیا کی داده ته چا د عذاب او د ثواب سرکار نه لري ښا ته خو لاسونه کلک پس تمسک منګولي ولګوا پاره قران چې وه کول شي تاته پیغمبر ته وي ښا استاکار په دنیا کې داز قران پرې نه دی قران ان کالا سورات مستقيم بشکته په یو ځا سلار باندې چا سي زده وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ او دا قرآن ستا دا پار ام عزت تے ستا دی قوم دا پار ام عزت چه اللہ ستا دا پا جبا باندے قرآن نازل کن عربی لغت باندے تا سمرلوی عزت تے ستا دا ذکر لکم شرف لکم لکا ولقومکا دا عزت تے کنخا او دا قوم دے دا قرآن نصیحت تے ہدایت تے ام استاد پارا ام استاد قوم دا پارا وصوفا تسألون او زردہ چستا سنبا تپوس کولی شے دے نعمت واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا او تپوسو کان داغی پیغمبراننا چلی گلی دی منگا مخکستانا مر رسولنا خپل پیغمبران ډیر نغی کوم دي چې پیغمبر څنګه تاسو کی نه کنه دا غی دا کتابونو دا غی دا دینونو مطالعه وکا چې تاسو دې خبرې پته ولګی ښا د کومې خبرې اجعلنا من دون الرحمن الهتن چایا ګرځولې مونږ دا پیغمبران بغیر در رحمان ذات نا خدایان یعبدون چې دا غي عبادت پکول شو تاسو مونږ کړی دي ا دې مشرکان ویلو کنه پیدا الله دا سی ویلو عیسی علی السلام په حق کې رب په حق کې خلق تا چې د دې عبادت کوي د دغی په دروغ باندې رد وک کنه ها ابن جوزی لیکي چې نبی علیہ السلام کله معراج ته تللو نو پیغمبرانو سره ملاقات شو کنه نو یې قال جبرئیل لنبی صلی الله علیه وسلم ليلۃ اسری به پښپا د معراج کې چل ټولو کنه یو ته وی چې واسل من ارسلنا من قبلک تد جا اللہ ویلی چی تپو سکا داغی پیغمبران نکنا چی ماستان مخلی گلی دی وی جبریل و توی چی دی ناس دی کنا تپو ستنو کا وی نبی علیہ السلام وی چی لا اسألو قد اکتفیتو ننا زمان سوال تاجت نشتا ز خبر نیما ما تا اللہ قرآن نی نازل کرے زمان جت نشتا تا خو اللہ رب العزت دې خلق د رسوایې لپاره ویلو ښا چې دی ویلو چې الله او تدا سکړي الله څنګه جوړ کړی ولا قد ارسلنا موسی بیااتنا الی فرعون او ملئیم یقینا لګلو موسی علی السلام په خپل معجزو سره فرعون ته دا ورډلې ته فقال وی انی رسول رب العالمین زیم استاز زرب د مخلوقات فلما جاءهم بآیاتنا کله چراغ دی موسی علیہ السلام زمون پاغي معجزو سره اذا هم من یضحکون دغه وخت کې دی اور پوره خندا کولان فرعونیان چې ساحر دی جادوګر دی ګورا فما نریهم من آیت الله یمن نو خولی دی تاسو معجزہ إلا هي أكبر من أختها مگر هر یو ورسته معجزه با لوی وا دماغ کنینا څومره چې معجزي دماغ کنه با تام لوی معجزه خو أكبر من أختها چې وی نه منل کنه واخذنام بالعذاب لعلهم يرجعون بیاونی ول موږ دی له عذاب سره درځي د پاره چې رجوع کیم اگر یادی طوفان جرات قمل عذابونو کنا دامی پی راوستو چکا تو بیویستا اگی تو بچرتیست اگی اقاق پلی ٹوکی کولی گورا وقالو او بیوی چرا گیر بشو کنا طوفان کی ملخانو کی چندخانو کی دیکی برا گیر شو نو بیوی موسیٰ علیہ السلام تا چی آئیو الساحر دعو لنا ربکا اید مصر عالما تسوالو کم اولادک پل ربنا بیمائی دا اندکا جتا سر وعدک لینا اننا لمحتدون بلکل منگا خبر منو خوا مستا خبر منو تا سر بنی سرائیلوں پریدو تا دوالا خبر منو خطو آیا اللہ تا چی منگا دا مصیبت لری کی خواد ساحر داغی په وخت کې عالم ته ویل شو عالم ته داغی باندې عزت ته پاروي ښا موسی علی السلام ته چې ویل دي د دې عزت ته پاروي چې رډر لوی عالم کنا نو څه زمونږ د پاره سوال وکا ابن کثیر ویږي الساحر العالم وکانه علما او زمانهم هم السحرۃ اغیز زمانی علماء سوکو ساحران تھا ولم یکن السحر فی زمانهم مذموما دذی په وخت کې د سحر ډیر عزت وو سحر ډیر برکت وو دا خلق ډیر په شوق باندې زکاو ښا فلما کشفنا عنهم العذاب کله چې لري وکوم د دین عذاب ازامین کسون نزغا وقت کی بیوادی ما تکلیم اسی بیوی چی مونگ با امن و مونگ با امن با ونا دا فرعون فی قومی اعلانو کو فرعون یوزل پخ پل قوم کی قال وی یا قوم زما قوم علی سلیم الک مصر ولذا مصر زمان نه دی دا بادشاہی د مصر زمان نه ده وهذه الانهار تجري من تحتیم او دا نهرونه د دې مصر چې روان دي زما د بنگلو د لاندې دا نه دي افلا تبصرون تاسو نه وینئ چې کله یو پسې ده کله بل هغه سره هم یاره شو کنه خطره سره پیدا شو ها ام انا خیر نزغورم من هذا الذي هو مهين ذي موسى عليه السلام نا چې بي عزت ده ولا يكاد يبين او ابن زين دې چې خبرو کې زما په مخ کې ها فرعون وای ښا دې زما په مخ کې خبرې نشي کولای ښا فلولا القي علي اسوره من ذهب ولي نشرا ورذول په زبان دي هغه باهوګان د سرو زرو څنګه فرعونانو زادته خذوا سړو په ټول لا کالی چولیو د سرو سپینو دا بنگړی او دا سيزونه ګوته مته په به ګور دا موسی عليه السلام څنګه پیغمبر دي چې د دې لاسونو ته کنګن نشتا باهوګان نشتا د سرو زرو او جامع الملائکه مقترنین یا ولی ناراضی د سره ملائکه سب په سب او کنه چې پیغمبر ځان ته وی خو پکار دی چې ملائکه سره فاستخف قومه فرعون خپل قوم ویرو ډیر ویرو ها فاتواعو نغیه تابعداري وکړنوس دیارې د وژنا انهم کانوا قوما فاسقین بشکدا یو قوم سرکش او فاسقان فلما سفونا انتقمنا منهم الله یکله چې موږ له غسرا واستکنه نو موږ ته نه بدل واغستو الله غسکیږي نه موسی علی السلام یادی چې هغه له غسور وستا نو الله بیا مو ته نه کاته فغرقنا اجمعين غرق لمنګه فرعونین ټول په جمع فجعلناهم سلفا اومی ګرځول د خلقو لپاره مشران یو دا مؤمنانو مشرانی هغه تسلف صالحین وی سلف صالحین صحابه او تابعین یو دا کافرانو مشرانی هغه تم سلف وی ښا صالحین نه اومی ګرځول دي د خلقو لپاره مشران ومثلا للآخرین او عبرت دپار درست امتنو ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون کلا چی بیان کړی شی په قران کې زوی د مریم په مثال کې نه پیغمبر استاد قوم په دا کشور جوړ کې څه چې کله قران بیانې او د عیسی علی السلام نوم پکې راشي رضا عرب ندی دی دا شپیلی وی تاڑی ٹپوی اشور جوڑ کی دا ولی وقالو اوائی اعالیتنا خیرن ام ہوا چه زمونگ دا خدایان غردی لات مناتو کنیسا علیہ السلام یو دا مانا دا دا ولی دا سورت انبیاء کې آیات راغله و چې الله ویلو چې یم شرکانو تاسو او تاسو چې چا عبادت کوئ دا ټول به جهنم کې خشا کی او جهنم خشا کی نو دې عیسایانو بیا وی هدي مشرکانو به وی چې ګور دې عیسی علی السلام عبادت شوی دی کنه هغه هم د جهنم خشا کی نو چې هغه جهنم تذین او لات منات ته بکه مخکلار شي دا خدای هغه نه غوړه ندي او د لات منات نه ښه نو چې هغه جهنم تذین او زیږي و سره دین یو مونږ به مور سره یو دا معنا ده الیاتنا خیرن ام هو دوی معنا دار چې وی به چې دا پیغمبر د عیسی علی السلام نوم سلاخلی دا دا خپل مطلب د پاره چې د عیسی علی السلام عبادت خوشوي دي نو دی وی چې تاسو زما عبادت کوئ کنه دا دې ځکه مونږ ته د عیسی علی السلام نوم اخلي ښه صراحتن نوې نو اشارتن دا معنا ده دا معنا وقالو وای دی آلیتنا خیرن ولی زمونگا آلی غوردی او کنا ام هو دا پیغمبر مونگ با دلات منات عبادت کو که دبا کو ما ضربو لکا الا جدلا نبیانی دیستا دا پار عیسیٰ علیہ السلام مگر دا جگڑی بل هم قوم خصمون بلکی دا یو قوم دا جگڑ مار دی خوار خبر جگڑی دا انو الا عبدن نو دا عیسیٰ علیہ السلام مگر بندہ انعمنا علی مونگ پہ احسان کڑیو انبوتم ولور کڑیو و جعلنا مسلل لبنی اسرائیل امون گرزو لیو دے دا بنی اسرائیل دا پارا امام مسلل دا داغی مقتداؤ کنخا ولو نشاو لجعلنا منکم ملائکتن فی الارضی اللہ وی کومنګ غواړو نو بګرځو استادو په بدل کې استادو په ځای باندې ملائکه په دې ځمکان تاسو بلری کو ملائک وراهولو او غي په دې ځمکه کې وخت لري نه بدای چې شرک باندې کوي نور څه باندې کوي الله زمونږ کو قدرت شته دي یخلفون هغه به یو بل پسې داسته یو بل پسې خار آیت مطلب دا دی چې ملائک سمانا د ملائکو په شان ته خلق ملائک نه عزیز کا ملائکو کې یخلفون کم ځای جوړیږي چې پلار مړ شي نو زیو پاتې شي عزیز مړ شي نو سیو پاتې شي نو سیو ښکړ هغه کې هو یخلفون نشتا او مطلب دا دی چې انسانان به خود ملائکو بشان بھئی پا تقوی کی او پا عمل کی او پا عبادت کی داغی بشان بھئی او نوکس اللہ اکڑ کنخا صحابہ کرام دا ملائکو بشان تیو کن ناغی سمرچ دا اللہ خوخونو دا ملائکو بشان تی جو نیا تیر کو پا انہو لعلم اللساتی او یقیناً دا عیسیٰ علیہ السلام یو علامت دا قیامت یو دا مانا دا دا قیامت علامت دا دکا جدیرہ کس شنو باز بیا قیامت تا دور وقت نشتا خوا تیا با خلق بس سر زان مان سمئی دیر نیز دی بوئی خوا نو علم علامیتا ہم بوئی او کشاف بوئی اے شرطم من اشراتها دا معنا کنه نو پس امی شرط علما لحصول به نو شرط علم وی دا علم اللسات ولی څنګه چې عالمی سره علم لازم دی نو دې سره علم لازم دی په قیامت باندې فلا تمترن بها اے خلقو شک مکوئے پا قیامت کی واتبعونی او زمان تابداریو کہ آزا سرات مستقیم دا غزی غلار او سی دلار دا توحید ولا سدنکم الشیطانو او بنکی تاسو لرا شیطان انہو لکم عدو مبین اقنان دیستاو دا پارا تشمن دخکارا ولما جا عیسیٰ بالبیناتی او کلا چراغل عیسیٰ علیہ السلام پخپل وقت کے پا معجزو سرام قالا نویوی قومتا قد جیتکم بالحکمتی زراغلیم تاستا پا یودا سی خبرا چگڑیر دا حکمت تا یا غا معجزی ولی ابین لکم بعض اللذی تختلفون فیم چ بیان او وضاحت کوم تاسو استاد بازی هغه مسلې چې تاسو په کې اختلاف کوئ فتقوا الله واتعون الله نو یری کې زما تابعداري وکئ ان الله هو ربي و ربكم فعبدوا بشک الله چې ده هغه زما رب دې او تاسو رب دې نو داغه بندګي کوئ زما بندګي مو کوئ ازا صراط مستقيم دا غنی غلار ده چې الله او تخلق را بلی دا څومره صحیح بیان وکي عيسى عليه السلام او وضاحت وکړو چې دا اختلاف ولې جوړ شو فاختلف الاحزاب من بينهم مختلف شو جماعتونه او ډلې په خپل میانس کې فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هلاکت دې د ظالمانو لپاره دا عذاب دا غیر وزنا چې دردناک وي هل ينظرون الا الساعه دي چې خبره نه مانی او قران نه مانی نو انتظار نه کوي مګر قیامت ته انت یوم بغته تن چراو شي دي تناصاب او هم لا شعورون ادي وړو پوه نشي ادي و نور څه خیال نه ښه او دا به ګمان چې قیامت ته لا ډیر وخت دی دا کار نه شوي دا کار نه شوي حدی کې قیامت پوشی نو حال بدل شو بالکل انقلاب راغی خواه تا دنیا اگا کار ټول ولټه شو ولی دا دنیا دوستان دشمنانو گرده دا چکم دنیا کې دوستانو کنا و باطل باند نا دشمنان شو خواه الاخلا و یوم ایزن بعضم لباز نادون اگا دوستان د دنیا چې دوسیو بل سره په کفر او شرک وان نو په داورت باندې او بعضي د بعضو دشمنان شي الا المتقين مگر متقين نا دغې دوستیو په دوستۍ دغې محبت په محبت یي ځکه دغې محبت یو بل سره د الله د وجنو د الله د رضا نه پا اند الله رضا خو نه بدليږي دا متقین دی خواه دی زین شروشوا تر اخیر پوری واللہ دا متقین و نم اخلی یا عبادی لا خوفن علیکم اليوم ولا انتم تحزنون ابوی اللہ دی متقیانو تا چیز ما بندیانو نشت یرا پتا سباندنن اونو بتا سغم جنشیم ایسی ارا نشتا نا دنیا اونا در اطلون کی وقت دا سوک دی چلاو تا آوازو کیا عبادی الَّذِينَ آمَنُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ دا اگا خلق دی چیمان راوڑے زمون پایاتونو دے عقیدہ و عقیدہ او دی مسلمانان اعمالی صالحو خواه ولې چې عبادت ویل شي نو ټول خلق سرونه اوچت کړو او ارچا سر اوچت کړو چې مونږ به یادې نو کنه ځکه دې دنیا کې ټول خلق وی چې مونږ د الله بنديان او مونږ د الله خوخیو خو چې کله الله دا وی چې الذين امنوا بیاتنا او كانوا مسلمین نو ډیرو په کې سرونه کا تکړو ها هیڅ نه واته کنه ودخل الجنه اے بندیانو زما داخل شې جنت ته تم تاسو وازواجکم او تاسو بیبیانې تاسو مرګري تحبرون ډیر به خوشاله کړئ شه تفرحون معنا تحبرون ډیر به ښه کړئ شه تحبرون تکرمون ډیر به عزت من کړئ شه ولی یتواب علیم بسحاب من ذهب گرزول بشی پدی باندی اغلول مجمی سحاب مجمی من ذهب دسونی ندی واکواب او گلاسنا وفیها ما تشتهیه الانفس پدی جنت کے اغذی چغواری زرند خلقو وتلذ الاعين او یخیږي سترګې پاغې باندې. بد دا دو جمله ذکر کړې نو نور علم الله تعالی د جنت نعمتونو د خوشالو دا غي بیان نشي کېدی او دا غي داسې جبه نشته چې هغه بیان کړي، داسې قلم نشته چې هغه وکړي. ذکر ابن کثیر وی ان ادنا اهل الجنتی اگر ادنا جنتی چاوی د ټول نه رستو به جنت ته داخليږي، ډیر وخت به جهنم کې تیر کړی ګناګار وای کنه. نو چې راوی باسی الله اخری ابو یز جنت ته نو یفصح له فی بصره مسیرۃ مئۃ عام، داغه چې نظر لګی کنه په جنت کې د سلو کالو په اندازا، د سلو کالو په اندازا بداغه نظر لګی، ډیر تیز نظر به یې ښه. او چې هغه خپل جنت تکوري نو تومره بلوي چې دې دې سر ته ولار دی، هغه سر ته نو د سلو کالو منزل به یې ښه. ادا با طول عبادی ڈاگا پا کدا سی نشتا فی قصور من ذهب سب انگلی پا کدا سونے ندی و خیام من لؤلؤ او خیمے پا کدا ملغلر دی لیسا فی آموضع شبر الا معمور، شار از مکا پا کدا نشتا یو لیش طول عباد عباد دخا دا غادنا جنتی دخا. او بیا د حال بیانې چې د حال داسې ده کنه چې نبی صلی الله علیه و آله والذی نفسی بیده زماده قسمی په غزاد چې زما روح دغه په لاس کې ده چې لا یخذن احدکم اللقمه، تاسو به جنت کې یو نوړې اوچته کې خلیتا نو به د سیلک دغه نوړی تاسو چې تکړه هغه د غبیندا چې تاسو دله کې راشي چیرې کله نوړی د کباب شو نو بس پچې کباب پي چې ستاله کې سراد ما تشتهیه الانفس تورې ګل اخلي تکوي ما او ته دله کې راولا چې دا نوړی چې زسنګ واړم هغه سې دی نو قصي پي چه تسنگ غواری خواه اگه که بدی تاجت نی چه وره که ده بازار نرالاولا نوی چه اوچته که فیجعلو آفی فیه او خلیته که سم یختر علی بالی بیزل که راشی توامن آخر چه را زمان خو آگه تلوش زمان خو کلیجی تلوش نوی فیتحول توام اتوام ببدل شی الذي فيه چدد سغختله او سزله تراتنه عقبته نه جوړ شي دمر الله غلا جنت کې اختیار ورکړي نو دا دا ادنا جنتی حال لخا او یې وتا زو پدی کې همیشه وتلکل جنت التی او یې الله دا جنت ته اورستموها دا تاسو له درکړې شو دا سله کپ میراث کې چې پاتې شي او بما کنتم تعملون استاد عمل پوجبان لکم فیا باکاتن کثیرتن تاسو لپاره پدې کې می وی دی ډیری منها تاکلون چې دا غینو تاسو خوراک کوین دا بشارتو نو تخویف ذکر کړي ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون بیشک مجرمان با پازاب دا جہنم کے ہمیشہ پراتی لا یفتر عنہم نبا حلکا کلیشی دا دینا حلکا چکنی عذاب سپکشو فهم فی مبلسون عذیبا پا دی جہنم کے دا ارسن نا امید شی دا مورا دا پلارا دا قوم ناو ارس ختم شو دا اللہ ناو دا د جهنم د ملائکو ناو نو امید شو کنه الله رب العزت بووی چوما ظلم نام ما خو زیاته نه کړی په دی باندې ما تاسو ګوت نیویشي چې الله دی باندې زیاته وشو ما خو ظلم نه کړی په دی باندې ولیکن کانوان هم ظالمین لیکن دی په خپل ظالمانو کا پنا تاو आवाज بو کی جهنم یان یا مالکو تر جهنم غا امیر سیب دی جهنم غا خازن مالک نوم یی دی هغه ته وی چې مالکا لیقضی علینا ربک فیصله دی وکي په مونږ باندې رب ستا د مرګ ای په مرګ خوشاله یو سغوارو نه بس ځان رکو چې مړ شو چې بیغمه شو تو وایا خپل رب ته قال ابو ی غملائک انکم ماکسون تخلا راغل نه یې خلا دې نه وچ شوی اته اوس مرګ واړی او تاسو په کې همیشه یې انکم ماکسون دا ولي لقد جئناکم بالحق الله مونږ تاسو ته راتل کړیو په حق سره مونږ ته حق راوړل او ته قران راوړل ولیکن اکثرکم للحق کارهون اکثریت تاسو داو چې حق یې بد ګاڼه نو خوشاله ام ابرمو امرن تزن لکلام شو دا آخرت نا خبر دی زیل رالا نبی علیہ السلام تاوی ستا پا حق کی مشرکانو جرگا کلی دا چی اے قتلو یا شلو او یا جیل تا جو ام ابرمو امرن دی دیر مضبوط پیسا لکلی دا پاینا مبرمون اللہ فیصلہ خمون کو تذیبہ سو فیصلہ خواہ مبرمہ او محکمہ فیصلہ خزمون گئی امی احسبونا یاد دی دا گمان دے انا لا نسمع سرهم و نجواهم چمونگا ناورو دی دا پٹی خبری او دی دا جرگی دا گمان دے دی جرگی پٹی کینو اللہ وی پما بے دا گمان دے بلا ولناورو ورسلنا لذیم یکتبون زمون ملائک وسره ناس دی او لیکل کوي ها دجی چې سوینه لیکل کوي اخر کې زجر وایا وتا ان کان للرحمن ولذن بالفرض امان بالفرض کې چروي د رحمان ذات د پاره ولذو دغه د عیسایان چې وی د يهوديان چې وی او د مشرکان چې وی فانا اول العابدين وتوایا چې زبا اولم چې ما به د عبادت کوم او ځکه ما به پیژندو چې څوک دې څوک نه ده دې ته تعلق بالمحال وی ښا پیغمبر چې ربل چې عبادت کول شي نه نه نه چنه شي کول نو الله لره ولد نشتا تعلق بالمحال سبحان رب السماوات والارض پاک دی غزاد چې مالک د اسمانونو د زمکو دی رب العرش او مالک د عرش دی چې هر څه پکې موجود دي د سنا پاک دی اما یسفون دا خبرونه پاک دي چې دا مشرکان ولا بیانې کله ولا زامن ګوري کله ولا فزرهم پریدا الله وی پریدا یخوزو ویلعبو چې مشغولی په دې خپل باطل کې یخوزو چې ننوزی په دې خپل شرکونو کې ویلعبو او د دنیا په دې له لعب کې پریدا د دې اسیم دنیا کې مزید بیا لته سنشتخا حتا ترغ پور یلاقو یومهم الذی یوعدون چې ملاقات کی دا غیر وځي سره چې دې سره لوز کول شي هو الذی فی السماء الاون وفی الارض الاون الله خو هغه ذات دی چې په اسمان کې هم دغه بندګي په ځمکه کې هم دغه بندګي بندګي خو د بل چا نشته الله ذات دی چې په اسمان کې هم دغه لوی په اسمان کې هم دغه حمد و ثنا په اسمان کې هم دغه عظمت او په ځمکه کې هم دغه عظمت او هو الحکیم العلیم اغا حکمتنو والا دی او کو پارس باندی دا مطلبو چی ولہو المثل الاعلا فی السماوات والارض وتبارک اللذی لہو ملک السماوات والارض او برکتنو والا دی اللہ غزات چی غلبات شاید آسمانو ددمکو داوما بینهما او سجی پمین دی دوارو کی دیم وعندو علم السا او دی اللہ سر دی علم دا قیامت ویلے ترجعون دی اللہ تبتا سوا پس کلیشے اگا تمشو بہ داوا کسور زخرب کی داغی جواب چی دی ویلیو بس زمانگ دی پارا با اللہ سر شفاعت کئینو کوس پا دنیا کیوم منگوالا زو دا اللہ تبوی زمانگ دی پارا او که قیامت کیوم زکه مونږ نه پریدو کنه دا ډیر غټ کار دی چې دی الله سره زمونږ د پاره خبره کوي کنه نو مونږ دی پریدو الله رب العزت وی کم ده خبره کوي ما سره دا اختیار چا ور کړی ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعت ندی مالکان هغه خدایان چې دی وت आवाज کوي بغیر د الله نه ندی مالکان د شفاعت کولو د اختیار یې سره نشته ټیک د شفاعت بقیږي قیامت کې باغدار چا د پاره نه الا من شهید بالحق مگر هغه څوک چې دنیا کې د حق بیان کړی د حق اقرار کړی موحد سره ناغلب کیږي قیامت کې هم یعلمون اچھے سوکے شفاعت کئی ناغی پوئی گی چھے دے لائق دے دے مسلمان دے او موحد دے مالب والا شفاعت کئی خان مشرکان دا پارخو نہ کئی ولی انسالتاهم کتفوسو کی ددین آمن خلقاهم چیزی چا پیدا کری دے مشرکان نا دې چا پیدا کړی له کولن الله نو جواب هم دقه کې خامخا چلا پیدا کړیو چلا پیدا کړې او په دې قادر دی فانا یو فکون نبی اکم په لذي ولټکلې شو د الله نه دې لګلې خبرې د پاره د دې مرز او د دې ثاني او د دې د پاره بل چا رضی اللہ نے نگوالی وقیلیم او گواہ دے دا قول پیغمبر دا دیپ و بدبختے باندیم چی دا دیر بدبخت خلق دے دا قول پیغمبر پی گواہ دے چی غصوی یا ربی انہا اولائی قوم اللہ یؤمنون چی زمان ربا دا خلق دا خدا سی او قوم دے چی ایمان نرولیم بلکل بدبخت دی ایمان راوی چه دا فریاد او کن اللہ رب العزت تسلی ورکلا فاسفح عنهم مخت نوارو اس تعلق و سرمساتا اڈوائی ما چه دا زماغ قوم دی یا دا زماغ پلوان دی یا دا زماغ عرب دی مخت نوارو وقل سلام او یا وتا جستا سونه رخصت یم مدینه تزم نو بس ری پات شو کنه وقل سلام دین متارکتو کا بای کارت نو کا وسو په عالمون اوس به پوشی ها چتا تن بای کارتو کا جدا شو کنه اوس به پوشی دا خو چې ته پکې وی تیو عزت وی تیو امانت وی چا چله عذابونه نه راوستو او چې کله ته نه بیرته شي کنه نه لای بیا تا ګوره دی اوس پوجي په خپل انجام باندې ښا